بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أيها الناس عباد الله وبنزي وإسلام katika khutba yetu ya leo biidhnillahi alkarim tutakumbushana kufundishana na kuzinduana kuhusiana na maudhu' ambayo nimeitia katika unwani isemayo ismatu atba'il wahyain من مكر الكفار وأفكار المنحرفين كينغا وليونايو وليو نكفوات وحي وحي كوسمبول زاك ميلي القرآن والسنة وكو فيوت فيويلي نوحي من الله سبحانه وتعالى كويفيو كينغا وليو كوانايو wale wote ambao wanafuata mafundisho ya wahi kutokana na vitimbi vya makafiri na fikra chafu za watu waliopotoka waliopinda ayuhal muslimuna ibadallah ta'lamuna jami'an ilma al-yaqin anna al-kuffara ala al-akhtilafi milalihim wa nihalihim كانوا ولا يزالون يحملون الحقد والعداوة الشديدة على المسلمين فالكفار حينما يواجهون المسلمين يقفون صفا واحدا وينسون جميع اختلافاتهم نجامبو لن يكفاهميك هو إسلام وعلم يسيوك ونشك كوامبا مكفيري kwa sampuli zao zote, kwa mila zao zote, wanabeba katika nyoyo zao chuki kali dhidi ya Waislamu. Wana uadui uliopitiliza mipaka, uadui wa hali ya juu dhidi ya Uislamu na Waislamu. Makafiri walivyo, unapofika wakati wa kuelekea Uislamu na Waislamu, wao husahau ikhtilafu zao. Si kwamba hawana mizozo, si kwamba wanakubaliana katika mambo yote, lakini wanakubaliana pasipo kukubaliana pale ambapo linakuja suala la Uislamu na Waislamu. Utawakuta wanasimama safu moja dhidi ya Waislamu na dhidi ya Uislamu, na wanasahau ikhtilafu zote ambazo ziko baina yao. Wallahu azza wa jalla dhakara fi kitabihi al-karim a'zama kaidin alladhi yudabbiruhu al-kuffar lil-muslimin wa huwa iradatu takfirihim liyakunu mithlahum. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الله سبحانه وتعالى في القرآن أمتاجا vitimbi walivyokuwa navyo makafiri kwa Waislam, na jambo kubwa kabisa ambalo wanalitaka makafiri kwa Waislam na ndiyo dhamira yao na juhudi zao wanazielekeza hapo, ni kutaka kuwatoa Waislamu katika dini yao. Na hili ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala bayana kwenye Qur'an akisema, wanatamani wengi waliopewa kitabu, al-yahudu wa nasara, lau nyinyi Waislamu mtakufuru kama walivyokufuru wao, lau watawatoeni katika dini yenu baada ya kuwa mlikuwa mna imani ya sawa sawa. Wanatamani kuwatoa katika dini yenu baada ya kuwa ni waumini. Kwa nini? Kwa hasad, hasad waliokuwa nayo katika nafsi zao dhidi ya Waislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala asema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, wanatamani lau mgelikufuru nyinyi Waislamu kama walivyokufuru wao, mkawa sawa sawa, mkawa makafiri kama wao. Hii ni tamaa yao kubwa. Idhan ayuha almuslimuna ibadallah, njama walizokuwa nazo alkufar dhidi ya Waislamu si za kutilia shaka, kwa kuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimelithibitisha hilo kwenye aya nyingi, na hizi ambazo nimesoma ni sehemu katika aya hizo. Bal ar-rasulu alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa nyuma kuliweka wazi jambo hilo, katuwekea wazi njama za makafiri na vile walivyo. Rawa al-imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala fi sunani wal-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi min hadith Thawban radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yushiku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qala qailun amin qillatin nahnu yawmaidin ya rasulallah, قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. إمكربية ما تايفا كويتانا كوائلي ينيني وإسلام كما فيل ولاجي ونفويتانا كتك سهاني يتكولا نمنا ونفويزنك كسهاني نكوي شمبليا. لغة هي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kwa wakati ule anaizungumza ilikuwa maana yake inakurubia. Kwa leo sisi tulivyo na hali ya makafiri ilivyo, hatuwezi kusema inakurubia tena. Ni hali ambazo twaziona dhahiri shahir mipango wanaoipanga kufar kwa umoja wao, dhidul muslimin, dhidi ya Uislamu. Huu ndiyo uhalisia wa makafiri vile walivyo. Na ayuhan nas, mtakubaliana mimi kwamba zile njama zao na vitimbi vyao tayari vimeshaleta athari kubwa kwa Waislamu. Jamii ya Kiislamu imeharibika na mipango na desturi za wasiokuwa Waislamu. Leo tumepata athari kubwa katika familia zetu, kwa mtu mmoja mmoja, kwa mustawa wa family na kwenye jamii kwa ujumla. Watu wameathirika mno na mifumo ya makafiri kwenye kila nyanja. Ukiwatazama vijana wetu, mwelekeo wa maisha yao na vile wanavyokwenda, utaona ni kwa kiasi gani athar ya watu hawa ilivyotuelekea sisi. Achilia mbali vita vya kiwanjani, bali pana vita vibaya zaidi ambavyo wanavifanya wao. Ghazul fikri ni vita vya kuathir akili zetu na fikra zetu. Mtu ni Muislamu, amezaliwa katika Uislamu, familia yake ni ya Kiislamu na anajinasibu na huo Uislamu, lakini unamkuta fikra zake ni za kimagharibi, mwelekeo wake ni wa kimagharibi, maendeleo ni yale yaliyokuwa kwa wa magharibi, hasara na maangamivu aona kwamba ni yale ambayo yapo kwa Waislamu. Haya twayaona na athari tunazihisi, nyie ni mashahidi. Tazama banati wa Kiislamu walivyoathiriwa. Leo banati hawaoni haya, wameondoshwa haya katika nyuso zao. Waweza kumkuta binti wa Kiislamu akatoka biduni hijab mbele ya wanaume, tena ambao anawaheshimu baba yake, akiwa na rafiki zake, akiwa na watu ambao hawastahiki kumuona, akatoka biduni hijab, wala ana haya, haoni vibaya, nywele wazi, makwapa wazi, amevaa short, amevaa net dress. Hilo ni jambo la kawaida. Wewe ukishangaa, yeye akushangaa wewe, kwamba lipi la kushangaza hapa? Na baadhi ya wazazi wasiojielewa waliopoteza mwelekeo, aona yale ni maendeleo, na usiwafuatilie watoto, ni uhuru wao. Hawa ni vijana wa kike, tazama vijana wetu wa kiume, maadili yao, mavazi yao, lugha zao, staili zao za kunyoa, kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni fikra za wasiokuwa Waislamu zimewaathiri. Wakiangalia baadhi ya wasanii, wakiangalia baadhi ya wanafilamu, wote hao wamepita mifumo isiyokuwa ya Waislamu. Idhan athar tunaishi nayo leo. Vijana wa Kiislamu leo wanajipamba na kujipodoa kama watoto wa kike. Si ajabu vijana leo kuvaa vipuli. Ukamkuta kijana ameshinda kwenye kioo ajipodoa, mwana wa kiume. Vijana leo utadhani hawana viuno, nguo zao ziko kwenye makalio yao, hazikai viunoni. Wewe ukashangaa, ile ni staili, wanaona kwamba yale ndiyo maendeleo. Ni mengi siwezi kuyazungumza, athar za umagharibi na ukafiri zilizotuingia sisi, na haya ni ya juu kwenye mambo ya mu'takad na mwelekeo wa dini, athari ni kubwa zaidi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu wa Islam, baada ya kulitambua hilo, tusivunjike moyo. Fursa bado tunayo. Dawa yao hawa ameiweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Dawa yao hawa ameiweka wazi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna. Ni sisi tujitazame ni kwa kiasi gani tumeyalazim mafundisho ya kitabu cha Allah na mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I'lamu ayuhal muslimun anna al-kuffara la yaqdiruna alaykum ma dumtum tatluna al-wahyain wa tutabbiqunahuma fi hayatikum. Fahamuni wala msiwe na shaka kwamba kufar na vibaraka wao, wasairul mubtilin, na watu wa batili wote ambao wamefukia chuki dhidi ya Waislamu na Uislamu, hawana uwezo wa kuwadhuru Waislamu wala kuudhuru Uislamu, kwamba usiwepo muda wa kuwa mmesimama sawasawa kwenye kusoma wahi, kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Si kusoma tu, na mkayatekeleza hayo kwenye maisha yenu ya kila siku. Tatbiq, mkawa na tatbiq ya mafundisho ya Qur'an, tatbiq ya mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. makafiri hawawezi kuwaweza ikiwa mmejishika kwenye ngome hii. Na hayo ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala asema, enyi wale ambao wameamini, mkilitii kundi katika waliopewa kitabu, aliyahudi wa nasara, kundi hilo litawatoeni katika dini yenu na mtajikuta mmekuwa makafiri kwa kuwakubalia mifumo yao na mambo yao. Allah tabaraka wa ta'ala akatuuliza swali ya kukemea, vipi mtakufuru muwaige makafiri muwathirike na wao, vipi mtawafuata hasa makafiri wakati aya za Allah tabaraka wa ta'ala zinasomwa kwenu, Qur'ani yasomwa, kadhalika mnaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtakufuru vipi? Vipi mtaathirika na mifumo yao wakati aya za Qur'ani zasomwa kwenu? Mnaye Qur'ani, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mnaye, na kama ashafariki amewaachia sunna, kawaachia mafundisho yake, yapo yamehifadhiwa kwa hifadhi ya hali ya juu. Kisha Allah akasema, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, na yule aliyeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake, huyo ameongozwa katika njia ya sawasawa. Idhan Allah tabaraka wa ta'ala anaweka wazi kwamba imani yetu, tamasuki yetu, la yazul, muda wa kuwa tutabakia kwenye kuisoma Qur'an na sunna na kuvitekeleza. العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى ألفقوا عن تفسير آيه أكسيما، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، anakusudia Allah kwamba ukafiri na mifumo yao uko mbali na nyinyi, mbali sana. Kwa nini? Na Allah aweke mbali na jambo hilo, anasema Ibn Kathir, kwa sababu aya za Qur'ani zamshukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam usiku na mchana, naye anazisoma kwenu na anakufikishieni ujumbe wake Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan salama na amani ya mifumo hii ni kubakia katika mfumo wa wahi, كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا روى الإمام الحاكم في المستدرك والإمام مالك في الموطأ حديثا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. ثم عليه الصلاة والسلام كتك رواية صحيحة ثابتة أنا سيما نمواشييني بتفويلي hamwezi mkapotea baada yangu abadan, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasalafu rahmatullahi ta'ala alaihim walifahamu miqdari ya wahi, walifahamu nafasi ya Qur'an, walifahamu nafasi ya sunna katika mustakbali wa maisha yao baina yao na mula wao. Wakaikamata Qur'an, wakaikamata sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hata kwenye mazingira magumu. Hawakukubali kuiachia sunna ya mtume alayhi salatu wassalam kwa kuwa waliamini huo ndio mwongozo wao. Hadha Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu kama inda al-Bukhari yaqul: lastu tarikan shay'an kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azir. Radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu asema, mimi siwezi kuacha kitu alichokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakifanya isipokuwa nami nitakifanya, kwani naofia mimi nikiacha chochote katika jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam alilolifunza nitapotoka, nitaharibikiwa. Na ndiyo maana mawaqif za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yeye bilkhusus, kadhalika sairu sahaba, zilikuwa ni mawaqif za sunna wanasimamia aliposimama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha Abu Huraira yahki lana kama fi sahihain qissat Abi Bakr ma'a al-murtaddin wa mani' az-zakah. Ni huyo Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu atusimulia sisi qissa kilichomkuta Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu na wale waliyoritadi baada ya kufariki mtume alayhi salatu wasalam, na wengine wakazuilia zakah. Baada ya kufariki mtume alayhi salatu wasalam, kuna sehemu katika Waarabu waliritadi, na wengine kwa ujeuri wao wakaona tayari Muhammad yashafariki, dini shakufa hii, wakajizuilia kutoa zaka zao, na walikuwa ni matajiri wenye uwezo wa kutoa zaka, kwa kibri wakazuia zaka. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akaazimia kwamba hatowaacha, atapambana nao. Msimamo huu haukueleweka kwa baadhi ya masahaba mwanzoni, akiwemo Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya kusikia kwamba Abu Bakr anaazimia kuwapiga vita Waislamu waliozuia kutoa zaka, faqala atukatilu nnas, unawapiga vita watu ambao wamesema la ilaha illa Allah, na mtume alayhi salamu amesema umirtu an uqatila nnasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Vipi wapiga vita watu kama hawa? Faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal, wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqataltuhum 'ala man'ih. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما هو إلا أن رأيت أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذه مواقف السلف هين يوم سمامه يسلف ويتو وليتقليا. إذن الرجوع يا عباد الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا بالمناسبة ننماليزيا ونكتة شاشة kwa munasaba wa hali halisi inayoendelea hivi sasa katika nchi hii ya Kenya. Mnafahamu nyinyi, hakuna muda mrefu mnaingia katika uchaguzi wa kuchagua viongozi wakubwa wa nchi hii, na kule kwetu Tanzania uchaguzi ushapita tayari. Miongoni mwa mifumo ambayo imetuletea athari kubwa sisi Waislamu kijamii ni mifumo hii ya kuchagua viongozi isiyokuwa ya Kiislamu, mifumo ya kidemokrasia. Hakuna shaka kwamba mifumo hii si ya kwetu wala si ya Kiislamu, na huwezi kupata hujja la min kitab wala min sunna inakuthibitishia mfumo huu ni mfumo usiokuwa Waislamu, na wameuweka kwa malengo maalumu ya kuwadhuru Waislamu. Maal asaf, mambo haya yametuathiri kiasi ambacho chuki kwa sababu ya vyama na wale tunaowapenda zimeathiri mpaka Uislamu wetu. Wako Waislamu kwa tofauti ya vyama vao na wagombea ambao wanawapenda hawasalimiani, kwa kuwa naambiwa huyu ni chama fulani na huyu ni chama kile. Wengine si kusalimiana tu, watu wamewekeana shonge na chuki, huyu ampi ajira yule na yule ampi ajira huyu kwa sababu yeye si chama chake. Wengine wamekwenda mbali zaidi, wafikia kupigana kuuana kwa sababu ya mifumo hii. Jambo hili katika yale niliyozungumza katika zile njama zao ambazo wamezipenyeza, tuusahau Uislamu wetu, na wallahi tumeusahau Uislamu wetu. Uislamu unatezwa kiasi gani katika kipindi kama hiki? Waislamu wanatupa dini yao kiasi gani kwenye kipindi kama hiki? Hawajali kitabu, hawajali sunna, wanaangalia siasa. Na wanasii, ndugu zangu, pamoja na yote hayo, tudumishe mshikamano wa Uislamu wetu, tudumishe amani katika miji yetu. Siasa hizi zisitutoe katika malengo ya dini yetu, tusiwe sisi Waislamu ndio watu wa mbali, watu wa mbele kwenye shari za wanasiasa, bali wanasiasa wajifunze kwetu amani na mshikamano wa sawa, kwa kuwa dini ya Uislamu kupitia Qur'an na Sunna ni dinul amni wal aman, ni dini ya amani na mshikamano. Mafundisho ya Qur'an na sunna za mtume alayhi salatu wasalam yako wazi. Wao wanasiasa waje kwetu tuwasomeshe amani, si sisi Waislamu tusome kwao amani. Nazungumza haya nikisema kwamba Waislamu si watu wa fujo, wanauchunga Uislamu wao na wanathamini amani iliyopo. Sitarajii kwa Muislamu kwamba atakuwa mbele mbele kuvuruga, kuleta mapigano, matusi, dharau eti kwa kisingizio cha siasa. Usichunge heshima za watu, ukamwaga damu za watu, usiheshimu mali za watu kwa kisingizio cha siasa. Wallahi, wallahi alazim, hutakuwa na jibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutopata majawabu ya Muislamu uliyemdhulumu heshima yake, mali yake, damu yake kwa sababu ya siasa. Hutopata jawabu la kukutetea mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tuhifadhini amani tuliyokuwa nayo, ni rasilimali kubwa kwenye ustawi wa jamii yoyote, hata dini yetu. Kuswali, kufunga, ibada, kusafiri, hakuwezi kupatikana mpaka kupatikane amani katika miji yetu. Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ninayomalizia nayo, hadithi ya Ubaidillah ibn Mihsan al-Khatmi radiyallahu ta'ala anhu, inda al-Imam Tirmidhi, yaqul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafirha. Mtume alayhi salatu wasalam wasema, yoyote atakayepambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye familia yake, kuna utulivu kwake, hakuna ghasia, hakuna fujo, kuna amani, na amepewa afya kwenye kiwiliwili chake, analo tonge la siku yake limekamilika, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, kana kwamba mtu huyu amekusanyiwa dunia kwa pembe zake zote. Mtu ambaye atamka na amani, ana siha kwenye afya, ana tonge la siku yake, kana kwamba amekusanyiwa dunia. Allah tabaraka wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atufundisha neema ya amani. Bal qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi liilafi Quraysh ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. تدبروا قول الله تعالى وآمنهم من خوف. أقول قولي هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.